Ja, hallo? Hva var navnet, sa de? Direktør Andersen, sier de. Ja vel, akkurat. God dag, god dag. Ja, og de hadde tenkt dem til hvor? Hadde noe, var det noe spesielt ønske? Ja, de kommer an på når de har ferie, det. Ja, et øyeblikk skal vi se etter her. Ja, beklager, Andersen. Der er det nok helt fullt i juli. Det er jo et av våre mest populære steder, vet du, og midt i toppsesongen. De kan ikke få flyttet ferien til august, da. Da har vi nemlig et ledig enkeltrom i 3 uker fra den 4. De kan ikke det, nei. Nei, da må vi nesten prøve å finne et annet sted til dem, vi, Andersen. Ja, hva sier de? Hva? Hva sier de? De vil ikke det. De vil ikke noe annet sted. Nei, beklager, da kan ikke jeg... Nei, det er helt fullt i julemåned der. Ja, nei, jeg er ingen trollmann, jeg, Andersen. Er det fullt, så er det fullt. Det... Hva sier de? Nei, det er klart det ikke blir noen avbestillinger. Det må da de også vite. Ja, nei, hør nå her da, Andersen. De må ikke skjelle meg ut for det. Jeg sitter jo bare her og prøver å gjøre mitt aller beste, jeg. Ja, Nei, ja, det skulle de tenkt på før de kjørte i fylla, det. Så kunne de kanskje dra til Kanarien med familien i stedet. Hva blåser det for vind i dag? Brennvind.